خیل بیا خیل دے د تور زنو توریالو په جال کې خیل بیا خیل دے د تور زنو توریالو په جال کې وتل نشیک لک نه خطه ننګالو په جال کې خیلک بیا خیل دے د تور زنو توریالو په جال کې خیلک بیا خیل دے د تور زنو توریالو په جال کې وتل نشیک لک نه خطه ننګالو په جال کې مس مشرابو دوی چراغل د افغان ستان تا مس مشرابو دوی چراغل د افغان ستان تا اوس په خیمان د خپل عیش او عیاش په جال کې اس په خیمان دے د خپل عیش او عیاش په جال کې وتل نشیک لک نه خطه ننګالو په جال کې خیل بیا خیل دے د تور زنو توریالو په جال کې خیل بیا خیل دے د تور زنو توریالو په جال کې وتل نشیک لک نه خطه ننګالو په جال کې داد نمرود زمنو غشی پاس اسمان تویشتل اس خورا گردے دخپل سینس او دا عقلو پجال کی اس خورا گردے دخپل سینس او دا عقلو پجال کی وطل نشیک لکن خطے ننگالو پجال کی خیلک بیا خیل دے د تور زنو توریالو په جال کې خیلک بیا خیل دے د تور زنو توریالو په جال کې وتل نشیک لک نه خطه ننګالو په جال کې ډېر غرور چې افغان خاورې ته قدم را واخیس پر ډېر غرور چې افغان خاورې ته قدم را واخیس اوس ورغلې دنیا والو په غرور په جال کې اوس درغلې دنیا والو په غرور جال کی وطل نشیک لک نہ خطے ننگالو پو جال کی خیلک بیا خیل دے د تور زنو توریالو پو جال کی خیلک بیا خیل دے د تور زنو توریالو پو جال کی وتل نشیک لک نه خطه ننګالو په جال کې دوی خو تاریخ د مکناټن او د ګورګین هیر کړای دوی خو تاریخ د مکناټن او د ګورګین هیر کړای اوس په ژړا دی د پیاوړو شازلمو په جال کې اوس په ژړا دی د پیاوړو شازلمو په جال کې وطلی نشیک لک نخط ننگیالو پجال کی خیل اک بیا خیل دے د تور زنو توریالو پجال کی خیل اک بیا خیل دے د تور زنو توریالو پجال کی وطلی نشیک لک نخط ننگیالو پجال کی گی بی حیا ہم ور سر پچنگ ولاڑ دی سو گڑا گی بی حیا ہم ور سر پچنگ ولاڑ دی انشاء اللہ دوی برا گرشید چڑو پجال کی انشاء اللہ دوی برا گرشید چڑو پجال کی وطلی نشیک لک نخط ننگیالو پجال کی خیل اک بیا خیل دے د تور زنو توریالو پجال کی خیل اک بیا خیل دے د تور زنو توریالو پجال کی وطلی نشیک لک نخط ننگیالو پجال کی زوانان روان تور پلاس دا حق سنگر تدرومی زوانان روان تور پلاس دا حق سنگر تدرومی حصار غلیم دا بیاد تورو او نیزو پجال کی حصار غلیم دا بیاد تورو او نیزو پجال کی وطلی نشیک لک نخط ننگیالو پجال کی خیل اک بیا خیل دے د تور زنو توریالو پجال کی خیل اک بیا خیل دے د تور زنو توریالو پجال کی وطلی نشیک لک نخط ننگیالو پجال کی د وطن غرونا ټول بلاوی دی پرخلی لگوی د وطن غرونا ټول بلاوی دی پرخلی لگوی ټانگی تخریب دوی لول پشی د مینو پجال کی ٹھانگی تخریب دوئی لپشی دمینو پجال کی وطلی نشیک لک نخط ننگیالو پجال کی آدی بگورا چلم بکڑی آفولا دی ٹانگونا آدی بگورا چلم بکڑی آفولا دی ٹانگونا آدی بگورا چلم بکڑی آفولا دی ٹانگونا فدای سوان دی را گر کڑی سرو لمبو پجال کی فدای سوان دی را گر کڑی سرو لمبو پجال کی وطلی نشیک لک نختی ننگیالو پجال کی پجال کی خلاک بیاخ کیل دی د تور زنو توریالو پجال کی خلاک بیاخ کیل دی د تور زنو توریالو پجال کی و تلای نشی خلاک نخدی ننگیالو